فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan caawa oo khamiis ahna waxaad ku dhageysan doontaan ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab oo howlgallo ay ka fuliyeen Muqdisho ku dilay kuna dhaawacay askar ka tirsan dowladda federaalka. faahfaahin ku aadan howlgalladaasi iyo meelaha ay ka dhaceen ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena. dagaalla u dhexeeyay maamulka Soomaaliland iyo dadka deegaanka oo maanta ka dhacay duuleedka magaalada Lascaanood ee gobolka Sool. warbixin ku saabsan dagaalka ayaad maqli doontaan muddada barnaamijku u socdo. sidoo kale waxaad dhageysan doontaan dilalka ka dhanka ah Soomaalida oo ku sii badanaya dalka Koonfur Afrika. maxaa u sabab ah in xilliyadan oo kale ay dhacaan dilalka ugu badan ee dalkaasi loogu geysto ganacsatada Soomaaliyeed? waraysi aynu la yeelanay mid ka mid ah ganacsatada ku nool dalka Koonfur Afrika ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. dadka ku dhaqan Hargeysa oo ka cabanaya raashin ka dhacay oo si weyn loogu iibiyo gudaha magaaladaasi iyagoo fariin u diray maamulka Soomaaliland. sidoo kale barnaamijka dhuuxa waxaad ku dhageysan doontaan dowro sharci ah oo loo soo gabagabeeyey ducada xisbada wilaayada Islaamiga ah ee Mudug taas oo socotay muddo 4 bilood ah. kelimaadkii laga jeediyey munaasabadda lagu soo xirayay dowladda ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena. dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda Itoobiya iyo jabhadda mucaaradka Amxaarada oo ka socda magaalo ku taala gobolka Amxaarada. maxaa ka jira in dagaalka looga itaal roonaaday ciidamada Itoobiya laguna soo koobay meelo yar oo ka tirsan magaalada lagu dagaalamayo? wararkii ugu dambeeyay dagaaladaasi wixii wakaaladaha wararka ay ka yiraahdeen ayaan barnaamijka ku haynaa. qodobadaas iyo xubintii joogtada ahayd ee caafimaadka ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. waa mar kaliya dhuuxa. لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. waa habeennimo khamiisa 25-ka bisha Rabiicu Thaani sanadda 1445 hijriga, waafaqsanna 18-ka sanadda 2023-ka ee miilaadiga ah. aan ku bilowno barnaamijka. howlgallo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. qarax xoogan ayay mujaahidiinta ka fuliyeen xaafadda Jamhuuriya ee degmada Karaan magaalada Muqdisho, kaas oo lala eegtay gaari Cabdibile ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda, gaar ahaan kuwa boolis militaro. askartii saarneed gaariga la qarxiyay ayaa noqday wax dhintay iyo wax dhaawacmay, iyadoo gabi ahaanna uu burburay gaariga Cabdibilaha ah. geeska kale, ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta xaafadda Sarkuusta ee magaalada Muqdisho waxa ay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda. sidoo kale, howlgal mujaahidiinta ay ka fuliyeen agagaarka jaamacadda Gaheer ee magaalada Muqdisho ayaa lagu dhaawacay askari lagu magacaabi jiray Ciro, taas oo ka tirsanaa ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa boolis militaro. Waxaa ay dhageystayaal qaybaha hore ee barnaamijka ayaan talaabsanaynaa qodobo kale ayaan ugu soo maqan balse markan dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada maamulka Soomaaliland iyo dadka deegaanka ayaa maanta ka dhacay dowladka magaalada Laascaanood ee gobolka Sool labada dhinac ayaa guul ka sheeganaya dagaalka hoggaanka rasaasta ayaa laga maqlay meelo ka baxsan halka lagu dagaalamay saraakiil u hadashay dadka deegaanka waxa ay sheegeen in dagaalkii maanta ay ku qabteen taliyihii saadka ciidamada maamulka Soomaaliland oo magaciisa lagu sheegay Ibrahim Tiyote manajirin wax war ah oo dhanka Soomaaliland ka soo baxay kuna aadan in sarkaal lagu qabtay dagaalkii maanta ka dhacay dowladka Laascaanood ee gobolka Sool hagaaga dhageystayaal warbaahintaal furqaan ayaad weli la socotaan barnaamijka dhuuxa ayaan kugu dajirnaa markaan waa xalqada 28aad ee xubinta caafimaadka xubintan ayaa habeen weliba hal su'aal oo muhiim ah lagu weydiiyaa doktor qorax abdulqadir oo ah dhakhtar soomaaliyeed أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور عبد القادر وحاجر ضد بدن وقبع عذر كسنكرت أمام معانك عاوة محاد تلوين أهو أتسين له هيدات كاس أنقو ألا أبريينا إنو عافيو سودو بسم الله وما سنتهي عذر كدايبيتك ميليتاس أمام معانك qofba sidoo u yaqaano waa cudur jiro umadana ku soo badanayo noocyoon u kala baxaa noocyada waxaa kamida type 1 iyo type 2 type 1 oo kale wuxuu ku dhacaa dadka da'da yar oo ka yar ilaa adiga 30 sano 4 sano wixii ka yar ilmoona ku badan yahay cudurka asaga ah wuxuu leeyahay daawadiisa waa cirbad waana joogto mar walbana waxaa la rabaa qofka inuu dhakhtar u tago qaabka loo qoraayo iyo nidaamka dhakhtarka u sheegaya marka waxa raaqif ku inuu ka fogaado waxyaalaha macmacaanka soo korta nanaca waxyaalaha suuq lagu gado kale sida sambuuska mashmashka hawlahaas dhan inuu ka fogaado raaqifka maadaama cudurka ku dhacay ilmaha yarkana waxa looga baahan yahay waalidka inay ilmooda ka warqaban kana ilaashaan waxyaalaha ku kicinayo hadaan soo sheegay waxyaalaha keena marka cudurka ku kicin karo hadii jirto infection oo kale sida pneumonia malaria cuduradaas waxa in iska daaweeyo qofka laga daaweeyo si uu ku kicin qaybta labaad oo soo gudbay waa tiibtu waa qaybta dadka 4 sano ka weyn ku dhacda waana qaybta umada inta ugu badan ay qabto 95% marka qaybtan ayaga cirbad ma aha waa kaniin kaniinkaasna ma aha kaniin iska cuno oo la haya metformin soo bax bariyaan farmashiyaha loo doonaa ma aha waa kaniin dhakhtarka loo tagaayo uu ku qoraayo gram lagu siinayo weight daawadaas waa in la wada ilaa dhakhtar uu ku dhaajoojiyo ma aha mid ka wax laga raaw inaad iska jirtid weight loss ama miisaankaaga dhintid cuntada waxa ka bedeshay waxyaalaha macmacaanka ku cunaa joojisid sida briiska baastada sokorta shaaha waxa uu inaad joojisid dhaqtarka buu ku sheegi doonaa in almiita asimaysi joogta maalinki waxyaalaha marka qofka ku kicina ka keenin karto sokorta type 2 waxa kamida waxa loo yaqaan peripheral neuropathy yaani neerfayaasha inay ka hadisho kadibna xibnihi adoon ka warqabin ay dhaawacyo u soo gaaraan marka waxa lagu talinayaa dadka inay buud adag xirtaan ay ka fogaadaan kabaha iska dhaafaan furan ay xirtaan kaba buud ah oo ka ilaaliya qodaxdii masbaarada iyo looyinka iyo jaban iyo qofku waxa lagu talinayaa inuu sameeyo check up every 6 months lix bilood kasta inuu isbaaro oo fiiriyo indhihiisa kiliyaha meelaha uu iska fiirsho waxa jirta waxa loo yaqaan diabetic ulcer yaani waxa keena booga waxa jiro sokorta ay keento type 2 ah boogaas marka duusan qofka dhaqtar markiiba uu la aadin waxa keenaysa in laga gooyo lugti gacmihi ximnihi la jiro marka intan la jiro ka hor inuu soo boogto isku daawan waxa laga rabaa inuu jirka ka ilaaliyo qallaylka oo karmarsada kareemada oo fiican jirka jilcinaya habeen kastana uu ku sameeyo adimadiisa lagu hiyo kale uu ku sameeyo fiirin inuu fiiriyo inay wax soo gaare ama boog bay leedahay waa si lagu haaga ilaa dareenku waa yar yahay oo deenerfi wax gaarayaan inuu soo gato qalabka sokorta lagu baaro soo sokorta oo la socdo waxaan kala kula taleen umada inay bartaan cudurkan aqoon u yeeshaan saqafada kor u qaadaan akhristaan maadaama uu yahay cudur la noolaanayo qofkiina uu qabo marka dadka waxaan kula talinaynaa inay Ilaahay subhanahu wa ta'ala u tala saartaan talooyinka qaataan oo maasiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا. هذاك مركان كونفر أفريقيا dowrkii cushee la soo dhaafay dalka Koonfur Afrika waxaa lagu dilay 6 ruux oo kamid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku ganacsada gudaha dalkaasi. Burcad Hubaysan oo dhashay dalkaasi ayaa geystay dilalka, mana jirin wax talaabo ah oo ay qaaday dawladda Koonfur Afrika oo aan looga baran in ay dabagasho amaba ay talaabo ka qaado dadkeeda dilalka u geysanaya dadka Soomaaliyeed ee ku ganacsada gudaha dalka Koonfur Afrika. Maxamed oo kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku ganacsada magaalada Cape Town ee caasimadda waddankaasi ayaan wareysanay, waxaana wax ka weydiinay sababta ugu wacan in sanad kasta dabayaaqadiisa ay kordhaan dilalka ka dhanka ah ganacsatada Soomaaliyeed. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maalmahan dilalka aad iyo aad u soo noqnoqdeen. Maalintii markay ugu yartaaday laba qof oo Soomaaliya baxday maalmaha ugu dambeeyay, sida saddexda maalmood oo ugu dambeeyay oo kale, laba Soomaaliya la dilay, habeenkii horeysay laba la dilay, la dilay oo Soomaali kale ah, adiga habeenkii sii horeysay ayadana sidoo kale laba Soomaali kale ah, ilaa iyo mid kale asagana 7 qof oo la ordooyay ilaa hal Itoobiyaana. Marka dilka maalmahan uu soo noqonayaa wala maxaa u soo baa marka inay dilalka kordhaan sanad walba dabayaaqada sanadka markii la gaaro waxaan saasay noqdaan new year oo kala sanad kacso markii la galaa waxyaabo ay ku caweeyaan waxyaabaas u baahan yihiin badanaa dadka gobolada ka soo jeeda gobolada ay ku noqonayaan gobolada markii ku noqonayaan markii meeshii joogan oo kale ay wax ka sameeyaan arbushaad lacagay iyo waxay u baahan yihiin oo tuulooyinkii meelay ka soo jeedaan rabaan inay ku soo isticmaalaan ay ka sii qaadanayaan meelay ku nool yihiin waqtigaas marka saas darteed u sameeynaayaan waxyaabaha saas u badan ka dilalka si rasmi ah ayaa u geystay wallahi tuuga u geysato badanaa dilalka wax saas u geysto waxa waa dad tuuga oo hubaysan oo ma arkino oo xaafada kale ka imaanayaan way marka Soomaalida in halka lagu dilay in maalmihii la soo dhaafay ka waran waxay ku hoolanayay wallahi dad iska shaqaala oo dukaamada iska shaqeysta oo xugooda xamaashta iyo dad ayaga la hadlay tirsan yihiin waa dad oo adiga oo wadankooda iskaga soo cararay waa ogtahay dibka ka jiro oo inta soo cararay oo magangaliye ka soo doontay meeshiina dib ku qabsaday waa wax kale oo la hay ma laha goobaha marka dilalka ay ka dhaceen ma noo sheegi kartaa way tiro badan yihiin Cape Town adiga hadda meesha ugu badan Cape Town waa Cape Town wax badan lagu dilay 3 qofood Cape Town waaye 4 soo hartayna gobolada kale waa maxaa marka caasimadda dilalka u badiyay caasimadda dilalka waxa u badiyay waxa waaye horta dilalka badanaa waxay u badan yihiin meesha location kala dhaaw caasimadda gudaheeda ma ahan locationkay u badan yihiin locationkan waxay uga sii badan yihiin meesha madawga uu heesto badanaa meesha la isku baabiya dibkan waxa keenaya waxa waa xaafadaha oo isku boolis badanaa ma soo galo oo wax control iyo waana hubkana gacanta ku wada heystaan dadka badankooda marka tuugada saas waa dhibka ugu weyn waxa keenaya isku raranka waa locationka marka ma xaafada isku raranka ee caasimadda ka tirsan miya caasimadda oo istagtaa laakiin xaafada isku raran waadi oo ma arkino aan loogu talagalin dad inay ku noolaadaan oo xuquuq lagu qabsaday waxaan noo number ahayn waxaan sharci lahayn oo sharciyeysan oo aanan habooneyn ku wada noolaanayaan waadi caafada saas oo kala waa in halkaasi in Soomaalidu in dilalka ugu badan loogu geysto in iyaguna halka ay aad ugu shaqeeyaan maxaa ugu wacan maxay u doortaan abogta horta wax walba bilaaw leeyihiin qofka wadanka markuu soo galo waxa waa location asaguna kasoo shaqeynin townku ma iman karo townku waxa kusoo diraya marka locationka si fiican aad uga soo shaqeysato oo wax la imaato oo wax qabsato kadib aad townka imaanaysaa waana waa la isku wada noolyahay dadka dhan way isku wada jeejeefaan marka qofka markuu saas u soo galo location uu kasoo bilaabay location markuu kasoo qabsado oo xogayr wax fiican la soo baxo oo kala laga yaaba town inuu soo dhamaado marka locationka saas waa ibtidaaiya waa bilow waa meesha wax laga bilaabo waay waana xogayr magaalada way ka lacag badan tahay qofku waxa waa lacag badan oo safe greenaya oo lacagtiisa ma isticmaalaayo wax biil uu ka dirsanaa ma ahayn inta kale waxa waa dukaanku ku leeyahay townka markaa joogtidna waxa waay waa wax walba aad shaqeyso badanaa inay waxyaabo badan ay kuugu noqdaan laga yaaba sida kirada oo kale iyo wax adiga cuni lahayd oo kale waxa sabab uu kuugu noqonayaan balse saas darteed ay u maciin badan ay u doortaan location way location ka waran marka in gooba isku roranka ah caasimada in hostaga Soomaalidu kaliya miya u badan mise in dadka kale ajaanibta ahna way ka shaqeeyaan dadka ajaanibta waxa waaye Soomaalida in xalahay Ethiopianka Bangladeshka adiga waa dad kale oo ku jiraan laakiin dilka ugu badan waxa waaye waxa loo geysta Soomaalida Ethiopianka ugu badan maxa uu aan marka in Soomaalidu in dilalka ugu badan loo geysto iyagu si gaar ah loo bartilmaameedsado sababtu ma sheegta hadda sababtu waxay tahay ayaga kaliya gacanta wax ku haya ayaga business kaada oo tuulo locationada business kooda wax gacanta ku haya ayaga u badan oo wax macquul ah oo hadii u tuugada ay soo hamiyaan ay qabsan karaan ay tahay marka saas darteed loo waxeynaya ana waa ka firfircoon yihiin miya dadka kale ha dadka kale way firfircoon yihiin saas darteed loo ataa greenay haddana waa badana waxa waaye meeshii ku wada jiraan waxay u badan tahay meelo oo iska fudud oo adiga tuugada haday soo weerarto ee markiino wax ka heli kara wadadan lacagaha badankooda kaash ku heystaan Soomaalida saas waade wax la weeraro badan hadii dukaanka la soo go'an wax laga weyneynin oo Soomaalidu in wax ii sheegtay in dilka u badan iyo loo geysto oo locationada goobaha isku rarka dadka jooga xilidan oo kalena waa aad ii sheegtay in dilka u badan ay dhacaan dabyaaqada sanadka ka war marka Soomaalidu halka joogto iyagu isku xiran yihiin oo iscaawiyaan oo xilidan oo kale inay ka hortagaan dilkaas ku soo wajahan ma sameeyaan ku dhaqaaqa wallahi Soomaalida hadba waxa waaye markii ma arkino ficil dhacale wax ay sameeyaan laakiin maalmooyin kadib haddii ka soo wareegato waxa waaye waa qeyra jaban maarek ma qashaadi saas oo kale waaye waa maalmooyin kadib haddii ka soo wareegato wax sii soconaya malaha xataa iska daaya qofka markuu geeriyoodo maalmooyin bisi adiga ay hadal haynaayeen kadib way isku dhamaanaysaa oo xataa sii raadinayo oo loo yar u qabanayo wax oo ma arkino si fiican u sii dabagalaya xataa ma arkiisa hadda dilkan saan u badanaa u jeedid wafdi Soomaaliya ka imaaday wasaaradda maarkino socdaalka miya waxaas oo kala ah ay joogo Soomaaliya South Africa ku sugan saasay tahay dilka uu sii socda xataa wax ka hadlay oo u tacsidiyay ama wax dhahaayo malahan locationka marka goobaha isku raranka markii Soomaalidu in waxay sheegtay inay ka bilaabaan shaqadooda kadibna in caasimadda gudaha ay soo galaan dalka caasimadda ka waran iyo magaalooyinka waaweyn dalka Koonfur Afrika iyagu sidee Soomaalidu ku yihiin wax amni ah ma ku haystaan waa adii way israatsan Soomaalida meel hadda kale waa meel oo ma arkino Soomaalida kaliya magacooda lagu oo ugu magac darsan oo kala jirto xaafado oo townka kamid ah oo ayaga isku raadsadaan ee ku wada nool yihiin oo businessyadooda ugu waaweyn oo locationada oo wax ugu soo doontaan ee ku taala jirto marka meeshaas oo kala xataa kidnapping ka dhaco mararka qaar ayda hataa mararka qaar waxa waaye dilku waa ka dhacaa laakiin dil saas u fara badan oo locationada la isku baabiyo ma ahan qofka ma arkin oo ugu ganacsiga badan xataa in la qafaashta laga yaabaa oo la qabsado asagana oo lacag tiro badan oo intaas lagu soo daayo saasa ka dhacay meesha laakiin dilkeeda fara badan waxa waaye waxa ka dhacdo locationada waa ma ahan townka townku businessina way ku leeyihiin Soomaalida waye maxamed oo in ganacsadaad kamid tahay in Koonfur Afrika ku nool meeqa sano halka ka shaqeynaysay si guudna dhibaatooyin adiga ku soo gaaray ama dad kale aad u soo joogtay oo aad aragtay ma noo sheegi kartaa walaal way tiro badan yihiin 8 sano wadanka ku noolahay ilaahay ma arkino anigu nabadgelyo marka waxa waaye wax aniga soo arkay oo aniga nafsadeyda ugu dhacayna way jiraan wax ma arkino oo dad walaal ah oo ala noolnahay u dhacayna way jiraan adiga wax aniga tayday ugu dhacay nafsadeyda ugu dhacay waxa kamid ah habeenada kamid ah wiil saaxiibanahay oo isla socono oo albaabka ka furay gaariga soo xareey rabdo waxaan ugu dhacday tuugo nagu soo leexatay aniga qori igu qabteen adiga marka waa iskala hardamay anagana qori iska wadanay laakiin waa iska dhicinay marka dambe qorigana waa ka qaadanay kadib rifaansi soo sameeyeen way soo rugaal celiyeen adiga waa qori kale soo qaateen wayna soo xabadeeyeen anagana gurigeena ku jirnay laakiin waa iska difaacnay qorigan sidii ugu qaadana ilaahay habeenkaas nagu badbaadiyay taas ay ugu dhacday ani nafsada ahanteyda waxa waa ilaahay xaggiisa ka noolahay xaafad inta ku noolahay ayadana wiil kale asagana saaxiibanahay asagana xaafada ku noolaa waa la dilay habeen asagana saas oo kale ah wiil kalena ku badbaaday marka waa dilku waa iska tiri badan waa lagu nool yahay meeshaan oo cidaal iskaaga beeshtaa baahina waxa waa meel nolol ku haboon maaha dilalku markay dhacaan waxaha burcada ah ee Koonfur Afrika ay geystaan xilliga qaar Soomaalidu iyagoo ka falcelinaya in weerarada lagu hayo goobahooda ganacsiga in marar qaarkood wax bay geystaan ka waran dawladdu wax ka daba tag ah ma sameysaa dhanka dilalka ka yimaada ee koonfur afrikaanka kuwa idinka marar qaar ku aagisataana ka waran ma la idinku maxkamadeeyaa ma idin soo qabtaayo waa horta sidoodana dilka wax badinaa waxay tahay waxa waaye sharciga wuxuu gacanta ugu jiraa shacabka ma fahantay marka hadda waxa arkaysaa qof adiga dacweysay walaalkaaga dilay oo ma arkin oo ku hortaagan la qabanayaa xabsi yaa few years oo sanadooyin ama maalmooyin yar kadib xataa beela lagu soo deynaa waa la soo deynaa qofkii hadda dacweysay ninkaani tuuka waaye xaafada waana dhiba waa dhibuu noo geystay aa leedahay wax ka qabanaya ma lahan hadda haddii adigoo outside ama waddanka banaankiisa ka imaaday haddii aa wax halayso ama wax disho waxa waaye waa lagu maxkamadeyna hadda wiila ugu dambeeyay xaafadeena waa xaafad naga korayso oo wiil kale ku dilay wuu xiran yahay waa la xiray weli wuu xiran yahay wiil oo tuug ah ma arkin uu waxbadeynayo wiil kaleo ma arkin shacab waxbad ku dhacday sidii ma arkin uu ku geeriyooday wiilkii waa la xiray beyl hataa laguma soo deyno ilaa hadda uu xireen marka sharciga anaga xogaa yar oo anaga hooseeya ayaga ma arkin maadaama citizen yihiin waddan ku dhashteen ayagaa ma arkin naga sareeyaan xogaa yar waayo in badan gabagabadaan ku dhownahay in badan oo idinka mid ah waxaad sheegtaan in amni xumo aad kaga cararteen dalkiina marka waddanka aad joogtaan ka howlgelaysaan dilal baa ka dhacaya miyaysan habboonayn inaad dalkiina aad ku soo laabataan oo ka shaqaysataan idinkoo ka heli karayo weliba in shaqo ka wanaagsan amni marka loo fiiriyo iyo dhaqaalaba meesha hadda aad joogtaan walaalo waa ogtahay anaga hadda waddankeena amni keliya ma ahan waxa ugu soo cararnay amni keliya ma ahan meelo badan oo amni ah oo laiskaga noolaan karo way jiraan waxa ugu soo cararnay waxa waaye investment shaqo la-aan meesha ay ka jirto oo ma arkino waxaadan qabanaynin hadda wax haddii oon wax fiican xataa la imaato id fiican la imaato wax qabato businessyada wax sharci oo qofka kale kaa celinayo oo sharciga waxaan qofkaanu samaynayo adna waxaan ha samaynin dhahayo malahan wixii aad samayso waa lagaa daba keenaya wax walbaba marka iyadoo taa ay jirtaa maxamed waxaa laga yaabaa in dad ku fikirayaan koonfur afrika inay aadaan waxaanu idil oo dhibaata adigu ka hadlayo ka waran maxaad dadkaa kula talinaysaa walaahi waxaa kula talin lahaa aniga dadkan waxay haystaan meeshay joogaan inay wax ugu qabsadaan meeshay joogaan inay wax ugu qabsadaan waddankan hadda waxaa markay ugu yartaa lacagta dhulka lagu soo maraayo waxa waaye 3,000 qadaadiic camay noqonaysaa 3,000 qadaadiic qofkii maanta soomaaliya ku haysto wax fiicanu haystaa waddankiisa gudihiisa investment wax un xataa ra'yi maskaxdiisa la imaado asagoo xataa qashinka meesha yaala ma aragtin oo soomaaliya yaala xataa wax oo munaasaba manaafacaad oo dadka anfacaya xataa ka sameeyo wax un xataa u sameeyo oo waddankiisa gudihiisa wax ku dhex samaysta ugu talin lahaa waddanka lacagtaas inuusan iska gubin lacagtaas haddii marba waddada uu kusoo galo lacagta way ka qarxaysaa isagoo waxba haysanin oo bartaan imaanaya haddii kuwa haddana waxa waaye lacag kala sameeyo waqti lacagtan sidii hore ma ahna waddanka xogaayarada zaa'id ma arkino valuogiisa hoos u dhaca marka waxaa dadka kula talin lahaa bartooda inay ka shaqaystaan meeshay joogaan ee ma arkino wax walbaba waxay ka qaban karaan ay meeshooda ka qabtaan waddankooda aaminaan oo ay ku kalsoonaadaana aan u sheegi lahaa anagana anagana inaan imaanaa laga yaabaa insha allah haduu ilaahay idmo aad aad maadsantaa soo gabagabaynaya su-aasha ugu dambeysa in dowladda safaarad bay halkaa ku leedahay waxay sheegataa in ummadda soomaaliyeed ay dowlad u tahay ka waran koonfur afrika dowladdeeda wax in tacaamul ma kala samaysaa dilalka dhacaya soomaalida loogu geysanayo xuquuqdooda tan safaarad maahan tan waxa waaye waa meesha ku taala xataa adii aragto yaabaysaa wax jiro xataa ma ahan adi waxa waa qol yaroo meel laiskaga habeeyo dad ganacsata oo iska furteen waaye oo dadkan ma arkino inay iskaga taajiraan rabaan marka waxaa wax ka hadla iska daaya xoogaa yaro dar mararka qaara waxaa jaaliyad dad yaroo isa aruursaday oo meel iskula imaaday ka hadlaan ayna wax safaarad lahaay waxaas wax ka hadlo ma laha ayaga isku dhedhegan wahagaag dadka ku nool magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland ayaa ka cabanaya raashin iyo cabitaan dhacay oo lagu iibiyo gudaha magaaladaasi. Waxa ay sheegayaan cudurka kansarka iyo cudurro kale oo soo batay inay sabab u tahay raashin ka dhacay oo si weyn u soo gala gudaha Soomaaliland. Maamulka ayay ka codsadeen arrinkan inay wax ka qabtaan, iyadoo dadka qaarna ay sheegeen in xiriir uu ka dhexeeyo ganacsatada iyo maamulka Soomaaliland. Ummadda xanuunsanaysa wada bukoota bariiska dhacay oo sharaabka dhacay loo keenayo, waxaas waa dowlad xumaad, waa dad xumaad. Dadkii qaban lahaa ee waxaan baari lahaa laaluush bay siinaysaa ganacsatadu. kuwa loo dirayo ee loo dirayo leeyahay war soo qabta leeyahay lacag ta qaadanayaa jeebkiina yahay naarka waa ku qoraa leeyahay waxa uu leeyahay waxa laga qabto kaashiga dhacay shalay tala qabtay ma hayso to qura waxa magaada yaa la wado waxa soo meelada sharaabka maalmo basho wuxuu ka buuxaa la saablo kaashiga qubta waxa lagu qubaa la saablo god lagu bashubo lama gubo wuxuu ooda qubaa dad carruur soo qaato ciyaalku soo qaataan oo qof ma karaa toos soo raraya la saa lagu qubaya waa in god lagu qubo loo sameeyaa waa in dad lagu guba waa in dad baala laga jooga lagu guba waxaan leenahay xukuumada waa inay talaabo ka qabataa dadka wax garadka magaadi wadanka ku noola waxaan leenahay waaris ka qabta oo nin aan leenahay adeer ka hoobran gacan raashiga keenay dhacaya hawayahan gurigaagu soo galaya dawladdu ayada dadka ka masuula dawladana ayada ka masuula caafimaadka ayada ka masuula ilaahay inta ka sokaysa waxaan leenahay raashinka dhacay la soo daabulayo dadka laga keenayo ka gudaha laga soo ururinayo cudur yaa loo soo waaridin dadka cudur dadka yaa loo soo waaridin dadka ummadu hadii wax laga damacsayo dadnimo laga damacsayay oo islaanimo laga damacsayay dawladdu xilay iska saarto ummada dhimanaysa mid yar iyo mid weyn wadada ku wada caafimaadro laga wada jiidayo baabuurta jiidayaan waxaan leenahay dawladdu iyadoo mahadsan dawlad kalean u argoono caafimaadka wax ka qabta oo dadka eegaysa mar haddaan lahayn ha isdhiibto ummadda ha isu dhiibto ummadda ayadaa mas-uulka ahe xilkaa ku wareejiso qaar baanu dooran doonaa dadka wax ku falaya oo mas-uuladda ilaahay saaray oo la xjaalaa dadka ka qaba asalaamu calaykum tayadhowrku meeshay dawladi ka jirto ee xukuumadi ka jirto ee wax la dabagelaya ee wax la qabanaya ee wax la hagaajinayo tee ayaa raashin dhacay iyo waxyaabo imanaya iyo dhib iyo wax la arkaa oo cid looga ashkatooda ama cid loo geeya ama maamul jira waxa weeye raashin dhacay waxaana haynay imanka dee waddanka laguma isticmaalo qofkii isagu iska eegi karaya isagu wax garanaya ta isagu waxa dhacay ha iska eego laakiin xukuumad lagu halleeyo iyo tufayo dhowr lagu halleeyo iyo ummad la yidhaa maamul bay tahay oo waxbay dadkan u qabanaysaa oo shicibkay ilaalinaysaa oo lagu hayo ta goor inoogu dambaysay lama yaqaano waa garanaysaano ilaa dawladdii riyaale intii ka dambaysay ta wuxuun baynu haynuun qofooba qof iska eg marka adeer dadkanu imaka gaajo waxay haysaabaa buu badan yahay uu iska wada dhibaataysan yahay mid dhacay iyo mid aan dhicin qof waliba wuxuu helaa buu afka gelinaya waxa weeye handaraabkiibaa inagu jiree iyo dagaaladii iyo dhibaatooyinkan iyo waxane ta horta ilaahay waxna haynaga saaro raashin dhacay waa la sheegaa oo marka hore waa la sheegaa cidda lagu qabtayna lama sheego marka dabar bustuhun baa la saaraa markaas dawladda iyo ganacsatadu wada shaqayn bay leeyihin horta arrintan bustaha marka hore intii wax la bayaamiyo haddana bustaha la saarayo ka daaya oo xukuumaddu siday marka hore u bayaamisay ha u qabata dadkii sitay oo ha shaaciso oo maxakamada ku geyso oo sharcigeeda ha marto dawladdu haddii laakiin ay shuraako noqdaan dadkoodin bay suneeyeen ogo yaa ilaahayna uu arkaya iyagaana ka mas-uula khamri baa la qabtaa qolada darawaliinta iyo waxaysa seegayn iyo waxaysa seego qoladii isku shaqayn jirtay deetana markaasi la gaarigaas halkaasu marayaa qabta arrinkii loo wada shaqaynayay ayuun baamid fashiliyo wax sida loo fashilin haddaba waxaa loo qabto oo dawladdu maxakamadda ha keento ciddii raashinka inta weyn kama sidii waana la wada garanayaa shicibkana waxba kama qarsoona waa la wada ogyahay qofkaad soonaya wax walba uu cuni war ilaahayna ka boqo shuraakadan ka daaya anigu halkan ka soo gaadhay ee ah raashinka dhacay iyo waxan iyo dawladdan iyo bacmisirkan laga hadlayo anigu waxaan qabaa waddanka wuxuunbaa u dawlada oo u maamula oo u maxkamada oo u madaxweyneah oo u askariya ninkaa lacagta haystay wax keenaya sababtu waxa weeye haddii waddanka dawlad ninkaa ka sarraysa ay jirto waddanka waxa dawayaal iyo waxa raashiyaal iyo waxa bagaashyaal kulligood way dhaceen xanuunka dadka hayaana meel kale kama iman waa waxa dhacay ee waddanka yaalla weeye haddii aanay iyagu waddanka dawladu ahayn oo madaxweyne u ahayn oo maxkamad u ahayn oo baarlamaan u ahayn oo aan rag lacagta haysta wadanka maamulayn maalin uun baad arki lahayd nin wax dhacay lagu qabtay oo la soo xiray hadeero halkaa waxaan leeyahay anigu dowladan wuxuu sheegay ma haye waxaan leeyahay kuwa bacmisirka dadka keenay waa cid wax ka iibsanayn maysana dadka ha iska marinina dadka dadka ha iska marinina halkaa horta intaasaan ku daynaya ummadii kansar iyo xanuun baa leeyahay ninka ummadda dadka ganacsada dadka dhiiggooda miirtay waxa laga qabtaan leeyahay anigu بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا ويه دقالو حول صوت حي عيدا مدى دولة إتوبية يمعارض كأمحاردة يا ديب كقبل وضي مقالو ينكتسن قبل كأمحاردة wararka naga soo gaaray magaalada lagu magacaabo Lalibela oo ka tirsan gobolka Amhaarada ayaa sheegay in dagaal culus uu saaka ka bilowday magaaladaasi kaas oo u dhaxaya ciidamada dawladda iyo jabhada ay leeyihiin qoomiyadda Amhaarada ee Fano ciidamo kumanaan ah oo ka tirsan mucaaradka Fano ayaa weerar xoogan ku qaaday saldhigyada ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin magaaladaasi wakaaladda wararka ayaa sheegay ciidamada Abiy Ahmed in laga saaray xaafado dhowr ah oo ka tirsan magaalada iyagoo isugu geeyay garoonka magaaladaasi waxaana meelaha qaar wali laga maqlayaa rasaas xoogan oo isweydaarsanayaan dhinacyada halka ku dagaalamaya. Dowladda Itoobiya ayaa wajahaysa dagaalo xoogan oo ay kula jirto jabhada Fano ee Amhaarada, iyadoo dhowaan heshiis la gashay jabhada Tigreega oo muddo 2 sano ah ay ku dagaalamayeen gobollada waqooyi ee dalka Itoobiya. Diyaaradaha droniska ayaa ka qayb qaadanaya dagaalka ka socda gobolka Amhaarada, iyagoo duqeymo ba'an ka geystay magaalooyin ku yaala gobolkaasi. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وهجاك خبادن ببرنامج روح ايام قصيصي قيناه dowr sharci ah ayaa loo soo gabagabeeyay ducada xisbada wadaayada islaamiga ah ee mudug dowrada oo socotay muddo 4 bilood ah ayaa lagu qaatay duruus kala duwan munaasabada dowrada lagu soo xirayay waxaa ka soo qayb galay culimada u diin maamulka gobolka iyo odayaal dhaqan mudirka dowrada maamulayay ayaa sharaxay dowrada iyo kutubada lagu daraaseeyay waxaan halkan ku soo gabagabeeyay dowr waxaa ka baxday duruus badan waxaa kowka quraanka kariimka iyo culumtiisa ay ka baxaan hadaan kala qaado quraanka waxay meesha lagu waxa lagu baray riga ardayda ah 5 juz maca tafsiir ah ay halkaas ku barteen quraanka koray ka xifdiyeen culumtiisa waxa lagu akhriyay meesha taysiir ahkaam tajwiid ad-doktor yahya al-ghawthani iskale ayaa loo akhriyay waxaa kale loo akhriyay tuhfatul adfaal oo suleyman injazuur iskale waa loo akhriyay qotofkaasna xifdi buu ahaa kor ay ugu bixin raadahar qalb maadada labaad ala xadiis ay ka baxday meesha xadiis 40 nawi oo iskale imaam nawi abi zakariya yahya ninkii dhahay qotobkiisa asigana xifdan lafdan waa macnan ayuu ahaa xifdi kor ka xifdiyeen waxaa sii higo 40 fi fadli shahada uu qoray asheekh almujahid taqabbalahu allah shahada abu yahya alliwi waxaa ka sii higo عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور كتب كيسة عمدة أمدحة السجن من بداية إلى نهاية وعلو أخريي وحلص هذا علوم تيسة كتب كدير هذا البيكونية السجن وعلو أخريي حفظا لفظا وحفظا واي قرأي كحفظين مادة أفراد كسي شكت عقيد واي عقيد وحلو أخري إلى شن كتب كو وحاوهري الواجبات ومحمد بن عبد الوهاب اسكله labo xaqiiqo ah rasuul salaata oo asluugdaadka ah maxamed abdul wahaab sidax ad-dalail fi mawalat al-ishraq ee wadaadkii caamka ah la garanay suleyman ibn muhammad ibn abdullah ee mushrikiin ay gudilaayeen kutubka markuu qoray afar waxa ka qasidul haaiya ee ibn abi daawud as-sijistan iska leh shan waxa ka aqidatul wasadiya le sheikh al-islam ibn taymiya ayuu iska leeyahay intaas waa akhri aqide ahayn anka fikiga maadada shanad fiqhi waay waxaan ku koobayeen 2 kutub fiqhul miyassar uu qoray bilal daahir dinbil wadaadkii oo la garanay waxa kale sii higo matan abi shujaac oo ahmed ibn xuseen ibn ahmed uu qoray al-asfani maadada lixaad وحواي الزهد الرقائق كتب أيها نقل لها علي عبد العزيز ابن الباخري نقل لها وقري أسكن والله أخري مادة التدباد المادة السيروي وحالله أخري الجوزة المئية ابن أبي العز الحنفي أسكن واحد ديان حفظا ومعنى أيها مادة قدم بيسو نحو أي هيد الجرمية وذات قري محمد بن محمد أنتاس أي أحيان كتبت ولجيتك الله فري دوزن ودنت لقلها وحاواي رقاس إني دعاد نغدان أي أمد الدين إلهي قارسيان المجاهدين جددك مسلمين ته سيقودها إني قارسيان ما أنتن وحان كرجينا إن شاء الله تعالى إني دعاد نغدان أي وحي لبري أي ددك سيقود بيان أيان كرجينا إن شاء الله تعالى كاس وحوها مدير كدورة مركانك صلوا هذا أضياش لخانك إكلاء نقيب عبد الحين محمود بعده نقيب علي محمود مالين إيو نقيب علي السعيد علي الربله أو كلمات كسو جيدي قمد الدورة ده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إلى آخر الآية. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا إلهي من مهد علينا سبحانه وتعالى نغدق داد مسلمين نغدقين قالوا نغدق داد عقل له ونغدقين حيوان الله سن مهد علينا سبحانه وتعالى بهائم أغرداغ نغدقين انتا كقضال آدبا وحن أغفر حسن هاي رمتي أيضا حلق اللي قدشيرو أنا سلا أقولنا هيو عدوك إلهي وسبها يستي قال سبها يستي قال قال رشيء قال مسلم لا يؤسق جرت وقال قال رشيء سلبيين أي قال مسلم لا يمرتدين يؤسق ضرن أي سبها يستين إلى كتابك إلهي دميان أما نورك إلهي دميان إلهي أكدي ذي أهراء الشاقي ليتفو نور الله بأفواههم والله مطيم من نوره ولو كره الكافر إلى قرآن كبير سبحانه وتعالى وحيدون أيان إن دميان إلهي نور كيس أف كبار كيس نكون دميان فروي هذا باب أيان إلهي هو تامي عليه إلهي سبحانه وتعالى قفك ضانه مشرق ama qofka doona murtada ama qofka doona gaal hadibsada ama ka xanaaqsay asay u taala xilligaas oo saas aan ku jirno waxaan u mahad celinayna awalan Allah subhanahu wa ta'ala thumma waxaan u mahad celinayna walaalaha mujaahidiinta oo wilaayadeena midug ama xarako guud baa noqoto oo ku dadaalaya xilligaan ku jirno in ducaad la soo saaro iyo dad wax bara oo ay wax barta ilaahay waxaan ka rajaynayna afar tii shardi oo hadafkii saxaabadu ahaa oo walaalkii sheekhu noo sheegay ilaahay ku dhaqanka dhaqan galiyo ku shaqeeyo ku noolaado ku dhinta ilaahay inuu naga dhigo ilaahay ka bariin inaan ahaano mutaalimiin inaan noqono mucallimiin hadana inaan ahaano muballigiin inaan noqono hadana ninkala mujaahidiin intaas ilaahay ka bariin subhana wa taala waa waxa maanta juhdiga loo bixinaayo oo qarashka loo bixinaayo meesha cagsigeeda gaalada ay lacagta lacagaha u bixinaayeen ama dhaqaalaha u dhiibayaan ninka la yiraahdo xasan gurgurta maalintii uu soo istaagay meesha la yiraahdo kursiga oo daalimnimada oo gaaladan silbiyinta ay maalinba ninka rabaan ka dejinay ka rabaan soo saaray maalintii soo saareen orodkii uu bilaabay alaana ku jiraa habeen ma hooyin maalinta mars wuxuu orday intaas meel ku dhaxaga ku dhacdaas ka bootan ka sii dhac uu ordayna xawaay inay kitabkiisa u damiyo mana usuura galayso asoo qasaaray maalna dhaafay nafina dhaaftay nolol aakhirka uu dambeeyay ka rajaynayna asoo la gowracayna fiirsan ilaahay taas ka rajaynin subhana wa taala waxa waaye waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta oo runtii hadalkeenu xataa inuu isku meelo badan iska agmara dhici karto farxad darteed meesha aan joogno majliska aan fadhino iyo waqtiga aan ku jirno ilaahay baan uga mahad celinaa subxaana wa tacaala aan ilaahay taqwa isku dadaalno waxaan soo dardaarman ayada wacdiga culimada noo wacdisay waxaan leenahay juhdiga laydinku bixiyey iyo qarashka laydinku bixiyey iyo maalka baxay iyo waqtiga baxayba sida ninkale laydin geliyey muslimiinta ugu faa'iideeyaan laan inaad muslimiinta dadka muslimiinta ugu faa'iideysaan ood ka bilowdaan reerihiina iyo hoose ilaa iyo meesha ugu dambeeya muslimiinta gaarsiisaan ilaa haddii awoodaan falastiin inaad u gargaartaan dadka cadowga dhibka ku haya saasaan idin dardaarmayna naftiina nafteennaba walaalku dardaaranka uu na siiyo odayaasha ka noqob ahaan uuna yiri waa in la dadaalana waa arrintiisa waana ku tala jirnaa insha allahu tacaala waa idin garab taagannahay idin ka mid baanahay isku nafaanahay isku cadowaana isku diinna waana waxaan ku dhimanaynaa ilaahay kitaabkiisa ilaahayna waxaan ka baryayna inuu nasugo oon ilaahay nahaatiin ilaahay taasa ka baryayn isma sugi karna ilaahay nasugo waxaan kelimadeeda ku soo gaabinayaa dhammaan muslimiintu meel kasta ay joogaan ilaahay u gargaar cadowga meel kasta uu joogo mid dhow iyo mid fog iyo mid xaaf magaalada nala jooga iyo mid miyiga jira iyo mid cirka jiraba meel kasta cadowgu joogana إلهي تبي بابه الله وصاشد إلهي أسأل أود إذا ما أصلا عندنا كبري إن أسأل هايسته إلهي وحن كبري إن إذا ما إلهي صار دري أو إلهي حق زين الله صار إدمي على قاس لحد أن توقع عام بذكر دجال إلهي كبري وحل وعي يوحل ماي يوحل عوامي يوحل دي وحل وانتين نقول إلهي كبري أو إلهي شرط لنا كافي أنت هذا قصة قاعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة العزة وحنشوفنا سرحة تانك يقتامك دورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحن لأن هاي النواة ضياشة نقبضة قبل كمودوغة وانكو فرحسن هاي تعليمتا يعلومتا أفرت بلوس عطي آدي آدم وفرحسنها النواة ملايين إني عدوغة نقصود دولي أول با درفان نغا سوى هذي دف انتيسة يسكد انتيسة النواة كترنا هدنا إنان وحبر الشديد إني عيكلا إنه ليعين ووح الغفر حق ووح معنا قوله waa macna islaam koodan inay kala gaaraan aan ilaahay ugu rajaynayno inta kadib waxaan leeyahay la dardaarin rabaa walaalaha meesha wax ku bartay oo la baray al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa ummadiini wa dadkii aad ka dhalateen wa dadkaad u ahaydeen inaad xumaanta ka reebtaan wanaagana fartaan oo shaqala ilaahay u tihiin oo rabtiin inaad ku gaartaan ilaahay jacaylkiisa iyo maxabadiisa ku gaartaan waxaan leeyahay dadaalkiina laban laaba waxa la idan barax leeyay annina umada ugu shaqeeya u soo jeeda dharaar iyo habeen ha ka seexanina saasaan leeyahay walaalaha meesha wax lagu baray annaguna haddaan odayaalkana weyn ku garab taaganahay munkarkan idin la nahaynaynaa macruufkan idin la faraynaa cidii qaldanaan gacanta idin kula dhegaynaa cidii saxana idin la wadaynaa insha allahu tacaala ilaahay idinkiis biidnillahi alkariim saas walaalahan leeyahay walaayadana waxaan leeyahay ilaahay khayr badan ha idin siiyo dadaalaad wadaan dadaalka laban laaba waxbarashadu xisbo kaliyaysan ku koobnaanine cid kastoo u baahan gaarsiiya si ilaahay wanaaggiisa iyo khayrkiisa aan u wada gaarno saasna walaayada ku dadaashay maamulka ku dadaalay aan leeyahay sidaas sameeya waxaan leeyahay odayaasha qof walba dowrey ku leedahay jihaadka socda maanta oo nala kusoo duulay qofba dowrey ku leedahay dhowrka aan ku leenahay waxa waaye in aan bahalka la yidhaahdo afka ka hadalno inaan anfacada goobno inaan dadka dhiiri gelinno inaan cid kastoo wanaagga ka shaqaynaysa aan garab istaagna dowrkeennu waaye annagana allaha nagu duwo allahana nagu dilo allaha nagu duwo allahana nagu dilo dhammaan cadowga muslimiinta meel kastoo joogo allaha jabiyo waxaan maqlaynaa reer falastiin walaalaana reer falastiin oon aad ula xanuunsannahay dhibaatada ay ku hayaan nimanka yuhuudda la yidhaahdo oo mar hore ilaahayn lacladay dhibaatada ay ku hayaan iyo kuwa u gacmahaayo caamiliinta u ah gaalada dhibka ay ku hayaanaan maqlaynaa waxa weeye waxaan u jeednaa oon shaahid u nahay dalka aan degannahay oo joogno ilaahayna makaniyey oo ilaahay diinkiisa lagu dhaqaayo in loo soo dhaaranayo balaayo issoo bahaysato yuhuudas shaqaalo uu inay macnaha annagana nagu soo socdaan ilaahay waxaan leeyahy waxaas oo dhan kuwac gadaal u jira allah ka dhigo meel kastoo islaamku joogo allah guuleeyo gaaladuna meel kastoo joogto allah baabiiyo qaasatan yuhuud ilaahay ciidda hala jaro ilaahay ciidda hala jaro inaan la xanuunsanno qof kastoo muslima iyo meel kastoo muslim joogo aan xaq u leenahay sidaas aan isu borino alxamdulilaahi rabbil caalamiin walaalayaal ilaahay ayaa mahad iskale bacdallaahi waxaan u mahad celinaynaa dadkii umrada ahay iyo madaxdii mujaahidiinta ahay oo maaragtay hawshan maaragtay ilaahay amarkiis iyaga uu maaragtay ku ilhaamiyey ilaahayna maaragtay u sahlay inay u suura gasho in maaragtay jameecadan muslimiinta iyo dhallinyaradan muddo afar bilooda in ay bartaan ilaahay kitaabkiisa iyagoo haddana mujaahidiina oo maaragtay cadowgii uu maaragtay yahay dariskooda inay haddana maaragtay kitaabka ilaahay fahmaan maxaa jira waxaa lagu dagaalamayaahu waa kitaabkan tadbiiqintiisa iyo dhaqangelintiisa ayaa anagu ku dagaalamaynaa qolada naga soo horjeedaahuna iyana waxay diidan yihiin kitaabkan suuragelintiisa iyo ku dhaqankiisa ayay diidan yihiin hadafka noo dhexeeyo iyo waxa dhiigga u dagayaan maanta waa intaas ilaahay ayaa marka ku mahadsan haddana waxaanu maaragtay ugu hambalyaynaynaa ugana mahad kuna mahadinaynaa madaxdeenna iyo umradeenna oo xil weyn iska saaray in ay soo baxaan dafcado fahamsan diinta islaamka oo waxa ay ka duulayaan iyo waxay ku duulayaan ay u kala soocan yihiin ikhwaanii fillaah marka hawshan waa howl maaragtay hawshii ilaahay nagu addoonsaday wixii ilaahay ambiyadiisa la soo diray wixii maaragtay ilaahay uu maarata kutubta usoo dejiyey waxaa laydinka rabaa sida xaqa iyo baadilka maanta aada u kala fahamteen inaad walaaladiina muslimiinta idinkuna aada u gudbisaan oo aad u nasiixaysaan maadaama diinteennu ay tahay diin u nasiixa. Waxaan maanta markhaati ka nahay in maaragtay walaayada gobolka mudug ay dadaashay haday yihiin maaragtay waali, haday tahay ducaad, haday tahay maaragtay madaxda kale iyo umrada kale inay dadaaleen, anaguna waanu maaragtay ugu duceynaynaa in maaragtay Ilaahay uu ajar iyo xasana ka siiyo dadaalkoodana ay sii laban laabaan. Marka waxaan fariin u direynaa dadka naga soo horjeeda, waxaa jira meelo badan oo maanta cilmaaniyad iyo dimuqraadiyad iyo balaayo laga buunbuuranayo maaragtay sidaan xalqadeenoo kale, iyaguna ay meelo kale fadhiyaan oo waxaan samaynaynaa wax ka soo horjeeda ay maanta iyaguna isku buurinayaan. Ilaahay baana kala saari doona siduu adduunka noogu kala saaray, Ilaahay aakhirana waa nagu kala saari doonaa. Marka inaanu ka guulaysano ayaan Ilaahay weydiisanaynaa. Guushuna waxay ku xiran tahay hadba maaragtay daacadeenna iyo ku dhaqanka diinteenna ayay ku xiran tahay. Marka Ilaahay hana waafajiyo wadada xaqa, cadowgana Ilaahay ha asiibo, ha baabi'iyo, Ilaahayna xaqa ha nagu dugo, Ilaahay hana fahamsiiyo. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inaad noqotaan oon dhammaanteen noqono kuwa Ilaahay jeclay isaguna uu jeclay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ugu dambeyntii kelimad dardaaran ah oo gabagabo u ahayd dowladda waxaa goobta ka soo jeediyey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abu xamza. alxamdulilah rabbil caalamiin abiina astaciinu calaa amri dunya wadiin sallallahu wasalama wabaaraka calaa muxamedin waaalihi wasalam ajmaciin. qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun wactasimuu bixabli illahi jamiica walaa tafaraquu faqad jazaakum allahu khayran. awalan allah tabaaraka watacaala yaanu mahadcelinaynaa awalan na haysiiyey, naga dhigay muslimiin, na nooleeyey, maanta oktaabkiisu talinayo, naga mid dhigay haddana inaan noqonno addooman allah tabaaraka watacaala wixii uu saaray fahmay gutay ka mid noqday mujaahidiinta, maantay nool ka mid noqday, haddana na waafajiyey marxaladan aada arkaysaane maantay lala nool yahay, in aan kitaabkana gacanta ku qabsanno, qoragana gacanta kale ku qabsanno, Ilaahay kitaabkiisa baranno, waqtigeenna qaybsanno, dheeqaansanno, na waafajiyey. haddana ammaan nagu siiyey 4 bilood ee aan jilib xirayn oo Ilaahay dartiis loo jilib xiraa, alihii nagu ammaan geliyey. in badan baan mahadcelinaynaa, tuma waan mahadcelinaynaa macalimiintii, ma garanaysaa juhdiga bixisay, doorka muuqda ku lahayd. 4 bilood oo ardadu xiraysneed ayaguna sidaasoo kale ula xiraysnaayo marna la ogyahay inaysan dan gaar ah ayan u bixin la ogyahay. jazaakum allahu khayran. ilaahay miisaanka xasanaadkaina saaro, judigiina aada bixiseen, acmaashiina allah barakeeyo. jazaakum allahu khayran. salamida sidaasoo kale ardadii runtii waqtigaa dheer aadka u dadaashay, jilib xirayd, ma garanaysaa dadaalka waday, ayagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran. sidoo kale waxaa jiray rag baa jiray noo qadmeynayay oo haddee shaqadu iskama socon karto, macalinka iyo ardaygu ma wada karaan waxbarashadii iyo cilmigii siima nashri karaan haddayan helin qidmo, haddaysan helin. marka sidaasoo kale ayagana raggi noo qadmeynaya noo taagnay, hadday noqon lahayd bahdii caafimaadka, hadday noqon lahayd bahdii ma garanaysaa dacaamka, kullu dhammaantood bahdii abniga ka qayb qaadanaysay dhammaantood. jazaakum allahu khayran. waanu mahadcelinaynaa. raggu runtii way dadaaleen, waxaana leenahay insha allahu tacaala dadaalka halkiina ka sii wada. meesha waxaa lagu soo bandhigay culuum kala duwan, waa ducaadii xisbada qaybaheeda kala duwan, ragga ducaadda weeyaan. waxaana lagu talagalay si gaar ah qur-aanka in loo tarkiisiyo. insha allahu tacaala waxaan rabnaa in nin waliba qaybta uu ku aado, in waxaan rabnaa wax la soo saaran rabnaa. adinka inta aada qaadateenu si ahaan in kuma filo, waa bilow fiican adunku inaad isdhistaan ood wax dhammaystirtaan. ragga aada u tegaysaan ee ducaadda aada u tihiin ee qaybaha ka koobanna, in insha allahu tacaala waxaa la rabaa raggan la soo saaro, booskiina soo buuxiye insha allahu tacaala. qur-aanka in xoogga la saaro, qur-aanku waa kalaamullah, waa ma garanaysaa dawo, waa caafimaad, dhammaanba waa isku yahay. marka in ma garanaysaa aan qur-aanka xoogga saarno insha allahu tacaala. allah tabaaraka watacaala asaga noo sheegay, allah wuxuu leeyahay tabaaraka watacaala, wa innahu la tanziilu rabbi alcaalamiin nazala bihi ruuxu lamiin calaa qalbika latakuuna min almundiriin bilisaanin carabiyin mubiin tabaaraka aladii nasala alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiir. ma arkaysaa allah tabaaraka watacaala qur-aanku wuxuu noo caddaynayaa inuu yahay kalaamullah, inuu yahay in lagu soo dejiyey sayid jibriil lagu soo dejiyay Nabi Maxamed Cali (saw) markaysa Allah tabaaraka wa ta'aala markay inaan quraankiisa aan tarkiisino xooga saarno Allah wuxuu leeyahay tabaaraka wa ta'aala ya ayyuhan nas قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ماركيسا قرآن هو دو وهنون والرحمة إن مركا أن هرمرنا وأن تركيسنا وحوغا أن سارنا أنقنا أن نفتنا قدت بيكنا يدقى أن بحنين إلهي هرتيسنا أجر حساب سنو إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرا إن الدداشان مركلا يا مركلا لذلك ددكو aan soo baxno anagoo jehaadka ku jirno furunta taagan waxaan rabnaa inaan hadana ducad aan ahaan rabnaa insha Allah ta'ala dhamaanteen jazakumullahu khayran assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh gudahanna caaw halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka dhamaanteenaba sidaas iyo fiimanilla assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hadani ilahi mu'id al'ama lidinin azim السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن